شماره 510 ب. این برنامه با همکاری الهه، قوامی، ایرج، جلیل شهناز، همایون خرم و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ مخالف سگاه از همایون خرم، ترانه از تورج نگهبان، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از یغمای جندقی، ولی دش بیازی، علی نقی کمری، غزل آواز از سعدی بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم. قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتی است که هستم. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. قسم از هوا گرفتم، که پری نمون ببولی. به کجا روم ز دست که نمی دهی مجالی امور جانم یار. Thank you. همه عمر صبر کرده به امید آن که روزی امان به امید آن که روزی به کفوفته من آن نیم که توان حرفی از زبانم گفت، چه کرده ای تو، چه دیدم، چه می توانم گفت. تو مهربان نشدی، ورنه آنچه در دل بود، هزار بار فزون ناله از زبانم گفت. خاکم گل بروید، گل نچیند، گل نبوید. بخت آنم کو که با من خوش بخندد، خوش بگوید. شمع مجلس گر تو باشی، از هوا پروانه بارد. بر گل گلشن تو باشی، از زمین بلبل بروید. ترک جان میگویم و میگیرم از لعل تو بوسی، هر که دست از جان بشوید، هر چه میخواهد بگوید. Thank you. Oh, زخرموز زیران شبه خانه من به دریا یه هستین خبابم خدا دلم شکر از ماه و پردین ندارد من از خیشتن در عذاب Oh